और हमने अपने इन पैगंबर को न शायरी सिखाई है और न वो इनके शाया निशान है। ये तो बस एक नसीहत की बात है और ऐसा कुरान जो हकीकत को खोल खोल कर बयान करता है।